أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أخبركم بخيركم من شركم، من يرجى خيره يؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. صدق الله فيما قال، رواه أحمد بن حنبل الترمذي حسن صحيح عن أبي هريرة. مفخر موجودات محمد مصطفى را صلوات، سيد السادات محمد مصطفى را صلوات، حبيب هدى محمد مصطفى را صلوات. Cenab-ı Peygamber Efendimiz bu hadis-i şeriflerinde buyururlar ki, sizin hayırlılarınız ve şerlileriniz kimlerdir? Onları size haber vereyim. Hayrukum, sizin hayırlınız. Men yürca hayru, kendisinden hayır umulan, ümit edilen insandır. Bu insandan bir hayır olur diye ümit ediyorsan, bu sizin hayırlınız. Bundan da kötülük gelmez. Kimse geliyorsa o adam hayır. Ve şerrüküm, sizin şerlileriniz. Men la yürca hayruhu, kendisinden bir hayır umulmayan. Bunda adamın hayır gelmez. Hiç söyleme buna bir şey. Yemez bir şey. Hayır olmaz onda. Bununla beraber ve la yü'menü şerruhu, şerrinden de emin olunmaz. Bu fenalık da yapar adama. Demek hayırlı olan insanlar, kendisine hayır ümidi olan ve şerrinden emin olan insanlar, aksi olarak da şerli insanlar, kendisinden hayır umulmadığı gibi aynı zamanda şerlerinden de emin olunmayan insanlar oluyor. Allah bizleri kendilerinden hayır ümit olunan insanlardan etsin, şerlerinden de emin olunanlardan etsin. Fakat bugün okuduğum bir ders vardı. Bu beni çok üzdü. Çok üzdü. Bizim Müslümanlıkla ilgimiz çok zayıf. Adımız Müslüman. Kendimiz bu Müslümanlığı şey yapamamışız. İçimize giydirememişiz. Muhabbet meselesini okuyordum. Fütühat Mekkiye'nin muhabbet başlığını. Çok güzel anlatıyor. İnsan mesela hayır umulan insan, kendisi etrafındaki insanlara ikram ihsanda bulunan insan. Sıkılırsan, başına sıkılırsa bir şey istersen dert etme, veriyor. Kendisi de gözetliyor, buna lazım hayır diyor. Buna hayır da gönderiyor. İstemeden de gönderiyor. İstersen de geri çevirmiyor. Elinden geliyor. Hayır umuluyor kendisinden. Kimseye de bir fenalık yaptığı yok. Bundan bir zarar da gelmez diye herkes emin. Bu hac yolculuğumuzda da bu böyle olur. Hacca giderken herkese hayırlı dokunmalı. Herkese hayırlı dokunmalı. Elinden geldiği kadar. Herkesten de şerrini eksik etmeli. Darıltmamalı, yani kimseyi darıltmamalı, incitmemeli. Kimsenin üstüne de yük olmamalı. Adamı da bıktırmamalı. Hatta bu insanlar. Onun için Allah Teala'nın sevgisi kulların içerisine yerleşirse, bu sevgi insanların içerisine yerleşirse, o zaman tabiatıyla insan kendiliğinden olur insan. Bu sevginin dolayısıyla kimseyi incitmez, kimseyi darıltmaz, kimseye kötülük yapmaz, elinden geldiği her hayrı da yapmaya çalışır. için bu muhabbet-i ilahiyenin icabı. Muhabbet-i ilahiye neden doğuyor? Allah-u Teala'nın ikramı üç şeyden de bizim en basit göreceğimiz şey Allah-u Teala'nın ikramı ihsanını görüyoruz. Bütün mahlukatına, dinlisine, dinsizine, hayvanına, mahlukatına hepsine ikramı bul. Herkesin nefakasını veriyor. Bu dinsiz, bu imansız bana inanmıyor diye vehmemezlik etmiyor. Ona da veriyor. Efendim, ibadet neden? Ona da veriyor. Herkese veriyor. İnsan bu ikramın karşısında, bu ihsanın karşısında tabii düşünüyor. Bana olan ikram ihsanı yalnız yemek içmek değil, yemek içmek her hayvanın şeysi, adeti. Bulduğunu yedik içecek. Asıl insanlık kendisine verilen nimetleri düşünüp de bu nimeti vereni, bu nimeti vereni sevmek. En basit, birimiz hepimizin hali birbirine. Birimiz, birimize ikram ettiği vakitte, o ikram da eğer şöyle tatlı durdu, iyice bir şeyse, sevmemek mümkün mü? Mesela size güzel bir araba hediyesi beyefendi. Sevmez misiniz? Güzel bir de ev verse size. Sevmez misiniz? Siz sevmeyeceğiz ya. Hem ev verdi, hem bir de araba verdi. E bir de aylık vallarsa. Üst üste nimet. Fakat bu nimetler dünyaya ait nimetler. Bu dünyaya ait olan nimetlerden dolayı o adamı seviyoruz biz. O adamın bize verdiği nedir ki yani? Nedir ki? Cenab-ı Hakk'ın bize verdiğinin yanında sıfır bile olmaz yani. Şu gözümüze baksak, ne nimettir bu göz? Düşünsek bir kere. Kulaklarımıza baksak, bir düşünsek ki, bu gövdeyi, bu cesedi, bu cesedin içerisindeki bütün makineleri, veren kudreti kamile sahip olan Allah Celle ve Ala, bunu bize bedava vermiş. Öteki verirken bizden bir şey bekler. Fakat Allah bizden bir şey beklediği yok. Bedavadan veriyor bunları. Meccanen veriyor. Bu vergiye karşı Allah-u Teala'nın bu ikramına, ihsana karşı kulun bir teşekkür hakkı yok mu ya? Bir teşekkür ederim demez mi hakkına? Bu teşekkür de işte emrine itaattir. Çünkü sevme mutlaka itaat olur. Ben Allah'ı seviyorum, haşa, yalan. Allah'ı seven Allah'a itaat eder. İtaat etmeden sevgi devasında bulunmak yalancılıktır. Doğrudan dolayı yalan. Sevgi, Allah'ı seviyor musun? Neden sevmeyeceğim canım bak. Bana neler veriyor? Öyleyse niçin itaat etmiyorsun Allah'a? Namazı neden kılmıyorsun? Orucu neden tutmuyorsun? Emirleri neden yapmıyorsun? Yasaklarından neden kaçmıyorsun? Yasaklardan kaçmak o kadar mühim ki, yasaklardan yani günahlardan kaçmak o kadar mühim ki, birçok velilerin sözleriyle beraber, Efendimiz sözleri var. Terk-ü zerretin, terk-ü zerre ufak bir şey, yani şu güneşin altında gördüğümüz ufak tefek zerreler vardır ya. O kadar ufak bir şey yani. Ufak bir zerre kadar günahı terk etmek hayrun min ibadeti sekalin demişler. Hayrun min ibadeti sekalin. Yani gök ehli bir sürü mahluk var ya. Bunların ibadetinden daha hayırlıdır. Allah'a Teala'ya yapılan günahı terk etmek. Günah bu. Sen faiziyi, içkiyi iç, bilmem neyi de yap. Bundan sonra ben Allah'ın seviyorum de. Olur mu bu böyle şey? Boş da Allah. Onun için hayrı umulan insan Allah'a mutlu olan insandır. Allah'a mutlu olmayan insandan hayır beklenmez. Bak buna iyi dikkat edin. Allah'a mutlu olmayan insandan hayır beklenmez. Bütün hayırlar Allah'a itaatın altındadır. Şurada bir lafı vardı ama kaldırmışlar. Allah'a mutlu olan ona itaat eder. Ona itaat. Onun için dersin başı şuna geliyor. El-hubbü fillah bel-buğzu fillah. İslamiyet şu iki şeyden ibaret. İslamiyet şu iki şeyden ibaret. Yer gök ehli ibadet yapsan dahi, yer gök ehlinin mahlukatın ibadetini yapsan dahi, eğer sende hubbü fillah, buğzu fillah yoksa hiç kıymet yok. Buğzu fillah, hubbü fillah. Hubbü fillah. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanı saadetlerinde zannedersem Ebu Derda Hazretleri olsa gerek. Sararmış, solmuş zavallı. Yine Peygamber sormuş, neden böyle sararıp soldun? Ne oldu, haklı mısın? Hayır ya Resulallah, hasta değilim. Neden böyle? Demiş, düşünüyorum ki sen peygambersin. Cennete gireceksin tabii, en kim bilir nasıl yüksek bir makamda oturacaksın, bulunacaksın. Biz demiş cennete gireceğimiz şüpheli ama belki girsek dahi kim bilir biz de ne kadar nasıl bir yere düşeceğiz ki seninle görüşmek mümkün olmaz. Ne olur benim halim, seni görmeyince dayanamıyorum ben demiş. Bu dayanamadığımdan dolayı bunu düşünüyorum ki hani bu dünya muvakkat bir alem ama yarın ahirete gittiğimiz vakitte o ebediyet halinde ben seni göremezsem benim halim ne olur diye böyle bu üzüntü onu sararmış solmuş. Bu çok hadisler var bu usta. Cenab-ı Peygamber buyurmuş. El mer'u ma'a men yuhib. El mer'u ma'a men yuhib. Kim? Kimi seviyorsa men habbe. Muhabbetin kime? Sen onunla beraber. Öyleyse hubbün fillah. Allah yolundaki sevdiğin adamla haşlanacaksın. Allah'ın buğz ettiğiyle buğz ettiğini seversen onunla haşlanacaksın. Allah'ın buğz ettikleri kimlerdir? Kafirler, dinsizler, imansızlar, münafıklar, yalancılar, zalimler. Şunlar bunlar. Şeddatlar, eski nümunları, Nemruzlar, emsali. Ki bunlar herkesin bildiği kimseler işte. Şimdi onları sevenler, onlarla haşrolunacak. Peygamberleri, velilerini, dindar kimseleri sevenler de onlarla beraber haşrolunacak. Şimdi bu iş bunun başında. Bugün bak insanların bir haline. Bugün namaz kılıyor, oruç tutuyor, hacca gitmiş, hacı olmuş, şeyh efendi de olmuş. Herkes hürmet eder, elini öper. İsterse bazen ayağını öpmek ister. Fakat Allah'ın sevmediğini seviyor. Allah'ın sevmediğini seven insanda la yürce hayru. Bunun hayrı umulmaz. Bundan hayır ummak abestir. Yani şimdi bu hayır umacağın adamı kimden hayır umalım yahu? Bu dinsiz adam ama iyi adam ya. Adam iyi adam bu. Ama dinsiz. Dinsizden hayır olur mu ya? Dinsizden hayır olur mu? Hayır umulur mu dinsizden? Dinsizin şerrinden de emin olunur mu? Bu tecrübeler bize göstermiştir ki tarih ve kitaplar dinsizler daima dinlilerin tepesindedirler. Dinlileri istemezler yani. Onun için en başta olan Yahud. Yahud kavmi gayeleri kendilerine yaşasın. Kendinden gayrı olan bütün milletler ezilsin. Onlara ekmek vermek bile istemez yani. Bir lokma ekmek vereyim de istemez Yahudi. Niçin? Dinsizliğinin icabıdır. Dinsizliğin icabı. Onun için ne Yahudi? Onun için Fatiha'da her gün okuruz ya. Ve gayrı mağdubi aleyhim ve zalim diye. Gıdab olunan Yahud'dur. Yahud gibi insanlar kıyamet kadar çok. Yahud gibi insanlar kıyamet kadar. Hatta Yahud'dan daha fena. Çünkü Yahudinin Yahudi olduğunu bilir herkes. Bu Yahudi'den sakınır. Bundan bana zarar gelir diye korkar, sakınır. Hristiyan da olsun, hangisi olsun, dinsizdir sakınır. Fakat öteki, bilmiyorsun ki Yahudi olduk. Yahudi de değil yani. Yahudi değil. Ama bundan beter. Buna münafık diyorlar işte. İmanı diliyle diyor, ben de Müslümanım diyor. Ama içi demiyor. İçinde yok Müslümanlık. İşte öyleyse hubbün fillah, buğzun fillah esas. Bu iki şey Müslümanlık esas. Buna iyi dikkat et ve bunu herkese öğret. Herkese söyle. Müslümanın vazifesi dindarlığı sevmek, dindarı sevmek, dinsizi sevmek. Eğer dinsizi seviyorsan demek yaptığın amellerin hepsi boşa gider. Allah kusurlarımızı affetsin. Bunu öğrenmek de zor, öğretmek de zor. Çünkü insanlar menfaat perest. Ha bak. Bugün o muhabbet dersini okurken Muhiddin-i Arabi Hazretleri iç bu kenar kısmında muhabbet kısmında, iç kısmında yemekten bahsediyor. Yemek ve içmekten bahsediyor. O kadar üzüldüm ki çünkü bu devrin insanıyız. Daha küçüklükten başlarken beslenmekle yaşamıyoruz. Beslenelim diye. Beslemek şimdi her gün radyolarda filan her yerde herkesin dinlediği beslenmek. Şu kadar kuvvet lazım, bu kadar enerji lazım, bu kadar şey lazım. Şunu da yiyin, bunu da yiyin. Beslenin daima. Cenab-ı Peygamber diyor ki bir kere yemek kafi insana. Bugün bir kere yemek yiyenimiz var mı acaba hiç? İki yemek israftır diyor. İki kere yemek israftır diyor. Hazreti Ömer'in kaç lokma yediğinizi bilirsiniz. 7 lokma yirmiş günde. Günde Hazreti Ömer. Ebu Hazreti Ömer'in yediği ekmek 7 lokmadan var. Bu muhabbet meselesinin tembih, münebbihat diye bir kitap vardır. Hoşuma gider benim çok. Güzel, güzel şeyler vardır içerisinde. Burada büyüklerin sevgilerinden bahsetmiş de Ebu Bekir Sıddık diyor ki ben 3 şeyi çok severim diyor. Benim sevdiğim 3 şey var. Çok severim. Birisi Resulullah'ın yüzüne bakmak diyor. İkincisi Resulullah'a bütün varlığımı feda etmek diyor. Bütün varlığım onun şeysine feda olsun. Verir. İnfak eder. Üçüncüsü kızımın da onun tahtı nikahında bulunması diyor. Bu 3 şey benim için en sevgili bir şey diyor. Ebu Bekir Sıddık. Hazreti Ömer diyor ki ben de 3 şeyi çok severim diyor. Sen doğru güzel senin sevdiklerin de çok güzel ama ben de 3 şeyi severim. Nedir? Emri maruf. Yap bakalım şunu. Niçin namaza gelmedin? Niçin oruç tutmadın? Pat kamçı yerleştirirmiş. Hatta kasapların önünde de dolaşır. Her gün et alanı da dövermiş. Dün aldıydın ya bugün ne oluyor? Nefsine hakim ol. Başkası aldım bugün de. Birinizde emri marufu severim demiş. Herkese imanı, İslam'ı öğretmek, anlatmak. Çünkü anlatmadan olmaz. İkincisi demiş. Nehy anil münker. Fenalıklardan da men etmeye çalışırım herkese. Fenalıklardan herkesi men etmeye çalışırım. Onu severim. Üçüncüsü de eski elbise. Yüzlük esnaftan hoşlanırım demiş. Çünkü Halife-i Mü'minin, affedin kusura, Halife-i Mü'minin, reis-i cumhur, o günün reis-i cumhur, hutbeye çıkıyor, üzerindeki latasını da bir sürü yerinde yırtık. Yine iplik diye bu zaman, iki şey, dikenlerle böyle şey yapmışlar. Durmuşlar birbirine. Halife-i Mü'minin bu. Allah, affedin kusura. Hazreti Ali'nin ki aklıma gelmez mi şimdi ödeyin içlerinden? Bundan beraber işte lokmayı da 7 yirmiş. 7 lokma ekmek yetermiş ona. Güzel tavsiyat da vermiş. Bir rıtıl diyor. Ekmek insana kafidir diyor. Bir insan dinsiz olsa, dönse dininden yanına mürted diyorlar. Bunu da hemen öldürmüyorlar. Yakalıyorlar, hapse atıyorlar. Günde bir dilim ekmek veriyorlar. Bir dilim ekmek. Ölme. Yalnız aklın başına gelsin. Tövbe et, kurtul. Tövbe etmesem 3 gün sonra öldürecekler. Verdikleri giden bir dilim ekmek oluyormuş. Yani gidiyor onun nafakasına. Allah. Yemek kalbi kasavete veriyor. Allah'ın zikrinden insanı men ediyor. Büyük felaket bu. Yemeklere düşüyoruz. Yağlı yemekler, güzel yemekler, hazmi ağır geliyor, hadi uykuya veriyor bizi. Derken zikrullah'tan kalıyoruz. Namaz vakti ezan okunuyor, kalkamıyoruz. Sabahleyin ezan okunuyor, kımıldayamıyoruz yine. Camiye gitmeye de güç de kalmıyoruz bize. Şeytan da aldatıyor. Derken hem cemaatten kalıyoruz, hem zikrullah'tan kalıyoruz. Kur'an okumasını niçin bilemiyoruz? Niçin Kur'an okuyamıyoruz? Sebebi tokluk. Sebebi tokluk. Kur'an kadar güzel bir şey var mı? Niçin öğrenmiyoruz? Fransızca pek hala öğrenebiliyoruz. İngilizce pek hala öğrenebiliyoruz. Almanca pek hala öğrenebiliyoruz. 7 dil bilenler var. Kitabımız olan Kur'an'ı niçin okuyamayalım? Niçin günde bir saat ayıramayıp da Kur'an'ımızla meşgul olamayalım? Hep bütün saatlerimiz dünyaya mı? Hayır bu işte. Hayrı umum. Allah'a yaramadıktan sonra insanın hayrı ne olacak yani? İlle Allah'a yarar bir kul olmadıktan sonra ne ümit olunur ondan? Ne beklenir ondan yani? Halbuki bugün bak bu tokluğun neticesidir ki biz Allah'ın düşmanlarını seviyoruz. Allah diyor ki gavurları dost edilmeyen diyen Allah değil mi? Değil mi yani? وَلَا تِتْتُرُ الْكَافِرِنَ اَوْلِيَا Evliya veli dost edilmek. Allah gavurları dost edinmeyin dediği halde biz gavurları dost edinmiyor muyuz? Gavur kim yahu? Dinsiz işte, yani Allah tanımayan, peygamber tanımayan, kitap tanımayan insana gavur derler. Kim olursa olsun, ister Ahmet olsun, ister Mehmet olsun. Ahmetlikte Mehmetlikte iş yok o. İnançlı iş. İnanmıyorsa dinsizdir o. O dinsizi destekleyen, o da nasıl Müslüman olur bunu da bilemem. Onun için hayrukum, çok güzel bir ders. Men nurca hayruhu, hayrı umulan insan, hayrı hizmet eden insan. Para vermekle iş olmuyor. Bugün birçok insanlar çok para verirler, çok zekat verirler, çok hayır insanlara katılırlar. Çok güzel ama asıl hayır Allah'ın sevdiği bir kul olmak, Allah'ın sevdiği kulu sevmek. Allah'ın sevdiği kulu sevmedikçe dünya paralarını sende olsan israftan ibaret, boş. Hiç şey yaramaz. Allah'ın sevdiği insan yerin onun kulu olamıyorsun. Allah'ın sevdiğini de sevemiyorsun. Ne yaparsan yap. Onun için ne diyorlar? Yerin göğün ibadetini yapsan boş. Yer gök ehlinin ibadetini yapsan boş. Neden? Allah sevmiyor ki. Ama bunu anlatmak kadar da zor şey yok. Geçen derste de söylemiştim ben. Allah'ın çok sevgili kulları var yeryüzünde ama. Çok daha sevgili iyi kulları var yani. Hepsi bizim gibi olsa kıyamet çoktan kapar. 5 sene evvel Kabe'de tanıştık Küveytli bir alim, bir zengin ile. Bugün bize dediler ki bu Küveytli 20 milyon zekat veriyor dediler. Adama şöyle bir baktım ben. Tabii biz duymadık öyle kulağımızı böyle 20 milyon zekat veren insanı. Şimdi geçen haftada bizim memleketimize gelmiş. Tüccarlarımızın, fabrikatörlerimizin mağazalarını görmüş gezmiş. Onlara tavsiyesi de şöyle olmuş. Ben zenginim. Fakat hiç faiz almam demiş. Hiç faizle de işim yoktur. Kardeşlerinden birisi sıkıştı. 33 milyon dolar karzı hasen verdi buna demiş. Karzı hasen. 600-700 milyon para eder. Çok parası vardı mı demiş. Bu 600-700 milyonun yanında hiç kalıyor. Anlaşılan. Hiç 10 para da almadım demiş. Biz birisine bir sıkışsak da zorlansak da ya bir ev alıyorum param yetmedi işte bana bir 50 bin 100 bin ve ne versin der altından faizini sorar. Ben sana biz benim veremem varsa bana 110 bin versin sana. Ya şu şartla bu şartla diye. Bunlar haram şeyler. Ama daha güzel insanlar da çok geçen bir efendi geldi. Böyle bir işe girmiş. 80 bin lira vermiş. Bir ev alacakmış. Ev verememiş adam. Veremeyince demiş, çoktan beri benim parayı kullanıyorsun ya, onun mukabilinde bana demiş, işte bugün 130 bin lira vereceksin. Bu da razı olmuş, 130 bin liralık verim demiş. Fakat işine sinmemiş, akşam yatmış, korkulu rüyalar görmüş. Sabahleyin gelmiş, soruyor bir rüya, ben böyle bir iş yaptım ama hoşuma da gitmedi. Ne dersin hoca efendi? Doğrudan dolayı faiz. Allah affetsin kusurlarımı. Vazgeçti sana bundan. Ben kendi sermayem ve dedimmiş. Onun için Allah hep hayırlı, hayır umulan ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışan hayırlı kullarından. Hayır umulan insan Allah'ı seven ve Allah'ın emrine muti olan insan. Allah'ın emrine muti olan ve Allah'ın emrine inkiyat eden insan hayırlı insan olur. Ama bak Ford fabrikası diyorlar ya Amerika'daki kimse o. O adam da çok büyük hayırlar yapıyormuş. Ya ama gör ya. Ne kadar hayır yapsayız. Onun için bizim mudil mezheplerden birisi der ki gavur ibadet etse ne kadar hayır yapsa faydası yok. Der ki Müslüman da günah işlerse ona da zararı yok der. Bu da batıl mezhep. Batıldır bu. Bu mezhebe kayarsan sen de batılın yolunda dalalet yoluna gitmiş olursun. Onun için bizim Ehl-i Sünnet ne güzel diyor. Hayrına mükafat, şerrinde mücazat var. Allah kurtarsın cümlemizi. Onun için akaid kitaplarını çok okumak lazım. İslam akidelerinde çok kaygınlıklarımız var. Diğer batıl mezheplere. Onun için dikkatli olmak lazım. Şu halde Ela uhbirüküm bi hayrüküm. Cenab-ı Peygamber size hayırlınızı haber vereyim mi diyor. Kim hayırlımız? Allah'a mutlu olan. Allah'a mutlu olan kul bizim hayırlımızdır. Mesela Rizal Garani Hazretleri. En hayırlı bir insan. Bak bugün memleketimizde Ramazan geldi mi? Bunun giydiği hırkayı gitti ziyaret ediyoruz. Peygamber ona vermiş hırkasını. Bundan da bize miras gelmiş. Ricabımız da burada saklı duruyor. Gidip ziyaret ediyoruz. Canım, Veysel Karani'nin bir şeysi yok. Bir şeysi yok. Ne evi var, ne varkı var, ne dükkanı var, ne erazisi var. Bir şeysi yok. Ama Allah'a var. Gönlünü Allah'ına vermiş. Gönlünü Allah'ına vermiş. İşi Allah'la. İşi Allah ile. Bu çıplaklığı ile beraber Allah'tan ayrılmıyor zerre kadar. Ana sözüne mutlu. Anasına mutlu. Müslüman öyle olur. Hayırlı insan. Evvela anasına itaat edecek, babasına itaat edecek. Çünkü onlar besledi, yetiştirdi ya seni. Binaenle ilk vazife onlara itaattir. Allah'a itaat, ana babaya itaat. Ana babaya itaat, Allah'a itaat. Birbirine bağlı. Resulullah dünyaya gelmiş, Medine-i Münevvere'de gelmiş, duyulmuş. Bu da Yemen'in bir yerinde çobanlık yapıyor. Anasına demiş ki gideyim bak her zaman peygamberi gelmiş anne. Gideyim onu bir ziyaret edeyim göreyim. Dışarıdan gayıpla iman etmişler ama gayben ben bu peygambere inandım. İman ettim demiş ama gördüğü yok. Gideyim bir göreyim demiş. Oğlum demiş bak evdeyse gör ama bekleme demiş. Gör gel. Gitmiş bak burada evde yok. Hemen demiş müsaade bu kadar annem. Fazla bekleyeyim. Allah affetsin. Bu itaatleri sebebiyle bak ne büyük devletlere nail olmuş. Niçin? Hayır onlarda. Hayır Allah'a itaatte. Çok kısa söz. Allah'a itaat etmeyende hayır yok. Bunu bilmek lazım Müslümanların. Bizde de öyle. Hepimiz öyleyiz yani. Allah'a itaat ettiğimiz müddetçe her şey bize itaat eder. Her şey bize itaat eder. Neden? İtaat ettiren Allah'tır yani. Sen Allah'a itaat et. Her şey sana itaat eder. Uyar. Evliyalardaki keramet dediğin şey ne oluyor senin? Evliyalardaki keramet dediğin şey ne oluyor? O Allah'a namuslu da Allah da onun istediklerini veriyor ona. İşte keramet oradan doğuyor. Allah'a mutlu. Allah'tan istiyor. Ya Rabbi yağmur ver diyor. Açık hava. Allah şar şar yağmur yağdırıyor. Bunu mahcup etmiyor. Her şey ona itaat ediyor. Allah hepimizi Allah'ı seven, Allah'a itaat eden bahtiyar kullarının cümlesine ilhak eylesin inşallah. Ela ukbirüküm. Yine size haber vereyim mi? Bihiyar ümeraikum. Ve kirarim. Sizin amirlerinizin hayırlısını ve şerlilisiniz de size haber vereyim mi? Bak ne güzel. Sizin başınızdaki bulunan amirlerin iyisini veya kötüsünü size haber vereyim. Ona göre hareket edin. Peki. Diyarunun amirlerinizin hayırlıları ellezine tuhibbunehum. Siz onları seversiniz. Siz onları seversiniz. Sizin ümeralarınızın hayırlısı o insanlardır ki siz onları seversiniz ve yuhibbunekum. Onlar da sizi severler. Onlar sizi sever. Siz de onları seversiniz. Ne iyi idareciler ya Allah. Ömürlerini uzun etsin. Rahat ediyoruz sahillerinde. Sahillerinde rahat ediyoruz. İdare güzel. Her şey yerinde güzel. Seviliyorlar yani. İyi insanlar. Allah'a mutlu insanlar. Biz de onları seviyoruz. Onlar da o zaman bizi seviyorlar. Ve ted'une lehum. Deriz ya Rabbi bunlara sen hayırlı ömürler ve işlerini asan et. İşte devlete millete hayırlı şeyler ver. Şunu ver bunu ver. Diye böyle biz onlara duacı oluruz. Biz onlara dua ederken ve yed'une lehum. Onlar da bize dua ederdi. Ya Rabbi milletimize sen selamet ver. Milletimizin işini asan et. Milletimize refah ver. Şunu ver, bunu ver. Onlar da öyle dua ederler. Bunlar demek ümeraların hayırlıları. Şimdi bir de şerlerine benziyor. Ve şirâru ümeraiküm. Sizin amirlerinizin şerleri de. Ellezîn tübüğidûnehüm. Siz onlara buğz edersiniz. Sevmezsiniz onlara. Sevmezsiniz. Çünkü eza ediyorlar. Ve yugudunuhum. Siz onlara lanet edersiniz. Allah belalarını versin. Şuna depolsa gitse de kursuz tak dersiniz. Ve anunuhum. Onlar da sizi lanet ederler. Beğenmezler bizi. Biz onları beğenmeyiz. Onlar da bizi beğenmezler. Bu Şirar-ı Ömer alıyor. Allah hepimizi affetsin yine. Bu yine deminki dediğimin dersin şeysi, bir başka nevi. Fertlerle, fertlerin hayırlısı, bu da yüksek tabakanın hayırlısı. Yine hep Allah'a itaat eder. İşte hep Allah'a itaat eder. Allah'a itaat ederlerse, millet de onlara itaat eder. Millet Allah onları sever, millet de onları sever. Onlar da bizi sever. Ela uhbirukum bi hayrin nas ve şerrin nas. Yukarıda dedi ki, hayrukum şerrukum. Hayırlınız şerriniz dedi ama burada diyor ki, nasın hayırlısı, nasın şerlisi. Yine bizler yani. İnne min hayrin nas. Nasın hayırlarından bir tane şimdi bize çağırıyor. Rüculen. Bir adam ki, amile fi sebilillah. Allah yolunda işliyor. Ala zahri feresihi ev ala zahri vahid. Atına binmiş yahut devesine binmiş, düşman arıyor. Düşman arıyor. Gitmek için. Huzurlarda şurada burada. Ev ala akademi yahut atı yok, devesi yok, yiyen gidiyor. Ama hatta ye'tihül mevt. Ölünceye kadar bile. Üç gün beş gün gidip de hani bir muharebe yapan. Öyle değil. Ölünceye kadar harp yerlerinden ayrılmıyor. Mücadele, mücahede, mücahit. Tam. İşte bu hayrun nas. Hayrun nas düşmanlarıyla ölünceye kadar mücadele eden insan. Düşmanın en büyüğü, düşmanın en büyüğü Rus değil. İşte Amerika değil. Düşmanın en büyüğü içimizde, içimizde. Ya bu şeytanı görüyor musun sen? Bu nefsi. Bu nefis kaç tane Rus'a eder, kaç tane Amerika'ya eder. Hiçbir Amerika gelip de bizi camiye girmeyin diyen var mı? Ne Rus der, ne Amerikalı der. Ama bizi camiye sokmayan bir nefis var. Gitme diyor. Oruç tutma diyor. Namaz kılma diyor. Kim bu içerideki bu şeytan işte. Bu nefis. En büyük düşman o. Onu yenmek, öyle Rus'u yenmekle Amerika'yı yenmeye benzemez. Onu yenmek, nefsiyle mücadele olacak. Nefsiyle mücadele edeceksin. Kılıncı eline alacaksın. Kılıç da Allah'ın zikri. Kılıç, Allah'ın zikri. Allah'ın zikri elinde olmazsa düşmanla mücadele edemezsin. Vurur seni devir aşağıya bu saat. Ya Allah'ın zikri. Zikrin başı namaz. Namazsız zikir olmaz. Namaz bütün zikirleri cami. Bak Allah ekber diye bağlıyoruz elimizi. Değil mi? Nedir Allah? Zikir değil mi? Allahu ekber. Bağlıyoruz elimizi. Arkadan Sübhaneke okuyoruz, Elhamını okuyoruz. Kur'an ayetlerini, diğer ayetlerini okuyoruz. Ülke gidiyoruz. Allahu Ekber diyerekten kalkıyoruz. Semiallahu limen hamdi diyerekten. Secdelerde öyle 240 tane tekbir var bir namazda. 240 kadar kusur. Hep tekbir ediyoruz bir namazın içerisinde. Bu zikrullah en büyüğü. Namaz onun içerisinde, Kur'an onun içerisinde, salavatlar onun içerisinde, tesbihler onun içerisinde. Sübhane Rabbil Azim diyerekten. Ne güzel. Sübhane Rabbil Ala diyerekten. Hele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasını öğrensek ne kadar güzel. Rüküye gidiyor. Allahümme leke rekatü ve leke haşa'tü ve bike amentü ve leke eslemtü ve aleyke tevekkeltü. Ente Rabbi haşa'a sem'i ve basari ve azmi ve muhhi. Diyor böyle ne güzel bir dua. Semiallahu limen hamde mil'es semavat ve mil'el ard ma meynuhuma. Ne güzel selavatlar yapıyor. Secdeye varıyor. Allahümme leke secettü ve bike amentü ve leke eslemtü. Secede veçhiye lillezi halakuhu ve savvara. Secede veçhiye benim yüzüm sana bak bu toprağa yatırdım. Secde ettim. Öyle bir Allah ki bak buradan gözler çıkardı bana. Buradan kulaklar verdi bana. Hem gösteriyor hem görüyor. Ben bunun için secde ediyorum bu Allah'ıma. Bu nimetler olmasaydı kör olaydım, sağır olaydım. Ne oldu benim halim? Bak dünyayı gösteriyor. Bunlardan birçok ibretlere sahip oluyoruz, malik oluyoruz. Bir şeyler öğreniyoruz. Hep bu gözlerin sahibi. Secdede ve şeylizi halakahu, halakahu ve savvarahu ve şekke sem'ahu ve basarahu. Fetebârekallahu ahsinul halikin. Allahümme secdede leke sevadi ve hayali ve amine vike fuadi. İçim de inandı diyor. Ebu öleke bi ni'metike aleyye. Bütün nimetlerini itiraf ederim ya Rabbi. Çok nimet verdin bana. Hesabı yok nimetlerin, verdiği nimetlerin. Ve ebu bi zenbi. Buna karşı yaptığım hataların, kusurların da, isyanların da hududu yok yani. Bunu da itiraf ederim. Acizim yani. Ne yapayım? فهذا ما أجنيت على نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ذكرته. Namazda ne dualar var yani? Allah hepimiz affetsin de bu zikrullah'ın başı olan namazı arkasından da zikrullah'ın devamını nasip etsin cümlemize. Onun için şer hayrun nas hudut boylarında dövüşmek o 40 yılda bir oluyor işte. Herkese nasip oluyor mu? Eskiden öyleymiş ama şimdi bir devlet muharebe edecek de o zaman gideceğiz onu da gençleri toplar. İhtiyarları almaz ona da. Burada diyor hatta yetihül mevt. Ölünceye kadar diyor. E bizi götürmezler ki. Ne yapsın orada bizi? Oraya genç lazım. Öyleyse biz ne yapacağız? Ha, biz de Allah-u Teala bu içimizdeki nefisle muharebe edeceğiz. Senin dediğini yapmayacağız. Gece kalkacağım namaz kılacağım. Gece kalkacağım oruç tutacağım. Gece kalkacağım Kur'an okuyacağım. Gece kalkacağım herkes uyurken Allah Allah diyeceğim. Efendim? Gece herkes uyurken Allah demesi kolay mı? Ne kadar ne güzel şey bu. Cenab-ı Hak görüyor mu? Allah Teala görüyor mu? Görürdü ya. Şimdi gece herkes uyurken kulu kalkmış. Abdestini almış. Secdesini oturmuş namazgahına. Namazını kılıyor. Herkes uyuyor işte. Sen de yatsan yatağında. Yok ufak ibadetle. Allah onu görüyor ve biliyor. Bildiği için de ona ihsanlar yapıyor. Bak ne iyi kulum benim. Rahatını bıraktı. Efendim şimdi ibadete yönelmiş. Bana tedarru ediyor. Yalvarıyor. Elbette verecek istediklerini. Allah hayırlı kullarını arasından cümlemizi kabul etsin de. Ha, o zaman diyor ki şimdi bu Muhittin abi. Yemek yiyen insan en evvel en büyük şer Allah'ın zikrinden mahrum kalır diyor. Biz değiliz Allah Allah Allah diyoruz ha. O değil. Kolay bunu. Herkes diyor Allah Allah. Asıl içeriden diyeceksiniz. İç diyecek iç. İnanç. Onun için ashab-ı kiram Rıdvanullahi Teala Aleyhim İcmin Hazretleri ne mektebe gittiler, ne medreseye gittiler, ne efendim o zaman üniversite var, ne bir şey var, ne orta mektep var, ne lise var, ne bir şey var. Cenab-ı Peygamber ne diyorsa onu dinliyor, ona kulak veriyor, onu ezberliyor, onunla amel ediyor. İşi bu. Bilgisi bundan ibaret. Ama karnının yarısı aç. Karnının yarısı aç yani. Arada bir bulursa iyice bir şey. Ama düşmana saldırış zamanı geliyor. Hepsi birer aslan kesiliyor. Hepsi birer aslan kesiliyor. Karnım açtı ben gidemem demiyor. Bizim böyle bir gün aç bıraksanız hepsi isyan ederiz. Sonra muvaffakiyet de oluyor. Etrafındaki düşmanlar İngiliz'den, Amerika'dan, Rusya'dan daha beter o gün. Daha kuvvetli devletler yani. Fakat o çıplacık adam, karnını aç adam, galebe çalıyor onlara. Ne diyeceksin sen bugün? Niçin? Öteki tok. O aç. Aç toka galebe çalıyor. Allah'ın hikmeti. Onun için Allah kusurlarımızı affetsin. Hayrın nas demek ki fi sebilillah. Hepsi Allah için. Gece kalkıp namaz kılmak fi sebilillah. Gece kalkıp Kur'an okumak fi sebilillah. Namaz kıl, oruç tut, ne yaparsan yap. Bunlar hepsi fi sebilillah. Yani hep Allah için oluyor. Öyleyse ölünceye kadar da bunun devamı şart. Muharebeler ölünceye kadar olmaz ki. 3 gün olur, 5 gün olur. Mesela şurada Yahudi bir harp yaptı. Bir haftanın içinde bitti. O kadar. Kıbrıs'e bir harp yaptık işte. Bir hafta sürdüm, sürmedim, bitti. Ondan sonra uyuyacağız mı? Demek ki ölünceye kadar nefsiyle mücadele şart. Canım ben artık mücadele edeceğim yok. Yaşlandım, başlandım da. Bana şeytanın da pek zararı olmaz artık. Yok öyle şey yok. Ölünceye kadar kılıncı elinden bırakmayacaksın. O da zikrullah. Ve inne min şerrin nas. Şimdi bir de nazın şerlisini anlatıyor Cenab-ı Peygamber. Recülen bir adam ki faciren. Facir. Facir demek günahkar demek yani. İsyankar. Edepsizlik. İçki içiyor. Kumar oynuyor. Adam öldürüyor. Efendim hırsızlık yapıyor. Bunların adı facir. Ceriyen. Cüretli. Cüretli. Yakra'u kitaballah. Okumasını da biliyor mu? Öğrenmiş de okumasını da öğrenmiş. Yakra'u kitaballah. Allah'ın kitabını da okuyor yani. Allah belada düşmez yani. Yani Allah muhafaza etsin. Hepimizi hepsi maizin etsin. Ölünce son nefesinde de husn-ı hatime besliyoruz ya. Bak yakra'u kitaballah. Allah'ın kitabını okuyor ya. Allah'ın kitabını okuyan adam bu günahı işleyebilir mi? Demek ki şeytan insanın her şeyleri yapıyor. Öyleyse kılıncı elinden bırakma. Şeytan senin peşinde. Nefis seninle beraber. Mekke'ye git. Mekke'de de peşinde. Medine'ye git. Medine'de de peşinde. Bırakmaz seni. Hani Mekke'ye giderim de kurtulurum. Yok öyle şey. Medine'ye giderim de kurtulurum. Yok öyle şey. Ya Resulullah'ın has ümmeti olursan, onun dediklerini yaparsan o zaman kurtulursun. وَلَا يَرْعَوِي اِلَى شَيْءٍ. Yani okuduğu kitabın mucibiyle amel etsin. Okuyor ama okuduğu kitabın mucibiyle amel etsin. Faizciler de bunun içerisinde. Diğer günahkarlar da bunun içerisinde. Hepsi bunun için. Allah hepimizi affetsin. Tevfikat zaman daha ne sanasın. Güvenç yok. Ben artık hem yaşlandım hem başlandım. Efendim artık kötülük de benden olmaz, sadı olmaz ya. Yapmam da öyle şeyler ama. Yok, güvenme kendine. Nefis şeytan adamı 90'da da yener, 100'de de yener. O zaman yenmesi daha kolay zaten ihtiyarları. Onun için zikrullah'tan gafil olma. Elinden bırakma tesbihini. Ela uhbirukum bitteyessürül müste'ar vel muhillü fele'anallahül mühil vel muhallelele. Allah hepimizi affetsin. Şimdi İslam'da evlenme var. Evlenmede bir de boşanma da var. İslam'da hürriyet var çünkü. İçinemiyoruz, ne yapalım? Ben seni bırakayım, sen de gitsin. Allah sen de ayrı. Başka bir kısmet versin. Ben senden geçiremeyeceğim. Der, ayrılırsın hanımda. Talak diyorlar bunu. Ama bunda 3 tane Cenab-ı Hak bize şey vermiş. 3 hak vermiş. Evini boşarsan ama çoluk vardır, çocuk vardır. Sıkıntıya düşersin. Başkasını alsak yine bu olacak. Yine onu alayım da hiç olmazsa çoluğuna çocuğuna baksın dersin. Onu tekrar alabilirsin. Bir daha kızarsın, mızarsın, bir daha boşarsın. Yine bir sıkıntı olur, bir şey olur. Pişmanlık gelir araya. Gel yine barışalım dersin, yine alırsın eve. 2 defa aldık. 3.'de yine kızdık, yine kovduk. Artık bir daha alma yok. Bitti artık. Selahiyet bitti. 3'ten sonra alamayacağız. Ama yine istiyoruz ki bir barışalım ya. Bu çocuklar var. Başka türlü de olmayacak. Barışalım. Çare yok. Bitti. Ama buna bir kolaylık arayalım bakalım. Çünkü o evlenecek. Bu evlendiği adam boşayacak. Ondan sonra alabilirsin. Bu evlenmedikçe, başka kocaya varmadıkça alamazsın sen artık. Öyleyse seni birisine biz verelim de. Pazarlık mı? Yarın da boşasın seni. Şey olsun. Bugün yerine gelsin. Yine evlenelim. Fele'anallah. Allah onları lanet eder. Böyle hileli işlerin. Hile bu. Hileli işlerin. Hepsi böyle. Hangi işte böyle hile yaparsın? Allah'ın lanetine müstahak oluyor. Onun için bitti mi? Bitti. Al. Vaktiyle yapmaydın. Yaptın bir kere. Allah'tan başkasını tükürdüğün tükürü bir daha geri alma derler. Boşadın bitti artık. Başkasından geçer. Ama gözün var. Gözün varsa yapmaydın bu işi. Allah Allah. Ela uhbirüküm anil ecvet. Şimdi Cenab-ı Peygamber diyor ki ben size cömerde haber vereyim mi? Cömert kimdir? Cömert. El ecvedü Allah. El ecvedü Allah. El ecvedü Allah. En cömert Allah. En cömert Allah. Niçin? Bak 4 milyar mı diyorlar, 5 milyar mı yeryüzünde bugün insan var. Kim bilir o kadar da mahluk varsa, ne kadar mahluk varsa. Bunların hepsinin rızkını veren Allah. Bana itaat etme diye kimseye rızkını vermezlik yapmıyor. Cömert veriyor. Gavura da bol bol veriyor. Fakat sakın ha seni aldatmasın. Gavurun rahatlığı, gavurun yaşayışı, gavurun işte hünerleri seni aldatmasın. Bizi aldatmasın yani. Niçin? Onlar hayat dünya çok kısa. Bugün var yarın yok işte. Bugün burada yaşar ama yarın yedi cehennem. Yarın yedi cehennem. O tayyarede uçuyormuş. füzeler yapıyormuş. Ne cehennem yapacak? Yarın geri cehennem. Onun için bunlara hiç özenmeden Allah bize köklü bir iman, sağlam bir imanla yaşatmak üzere. Onun için en cömert Allah. Öyleyse sen de cömert ol. Sıfatullah. O Allah'ın sıfatından bir sıfat da bizde olacak da bizim de cömert oluşumuz Allah-u Teala'nın hoşuna gider. Onun için ve en ecret. Bundan sonra en cömert yine benim diyor. Cenab-ı Peygamber Efendimiz. Öyle. Verdiği vakitte böyle hesapsız verirdi yani. Hesapsız verirdi. Hatta bir muharebe zamanında muharebe bitmiş, dönmüşler. Bir yerde istirahate çekilmişler. Ağaçlık bir yer. Cenab-ı Peygamber kılıncını atmış ağaca. Oraya o da uzanmış. Herkes birer ağacın dibine dağılmışlar. Bir düşman gözlüyormuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız kalsa da hakkından gelsem gibilerde fırsat bulmuş hemen kılıncı kapmış şeyden ağaçtan dikilmiş Peygamberimizin başına. Şöyle bakalım demiş şimdi seni kim kurtaracak benim elimde? Cenab-ı Peygamber de Allah demiş. Bu Allah demesiyle ona öyle bir korku gelmiş ki elinden kılıç düşmüş. Düşer düşen Peygamber almış kılıncı eline. Şöyle bakalım şimdi seni kim kurtaracak benim elimde demiş. O da iman İslam etmiş. Cenab-ı Peygamber bir sürü koymuyormuş ona. Sürüyle yani. Bir sürü koyunu vermiş. Gitmiş memleketine demiş ben öyle bir zat buldum ki. Bak bana sürü verdi demiş. Koşun. Koşun İslam olun demiş. Cömertlik insanları çok iyidir. Varlıkta ver. Allah da sana ona mukabil daha çok verir. En aşağı biri 10 veriyor ya. Yani imanımız çok zayıf. İmanımız çok zayıf. Yani kendi kendimize meydandayız işte. Biri 10 vereceğini bildiğimiz halde veremiyoruz. 10 lira verirsen 100 lira verecek. 100 verirsen 1000 verecek. 1000 verirsen 10 bin verecek. En aşağı. En aşağısı bu ya. 100 bine 100 bin, 200 bin, 500 bin de verir. Allah Allah. Ecbedü veledi Adem. Ben Ademoğlunun en cömertiyim. Ve ecbedün ba'di. Benden sonra cömert kim biliyor musun? Benden sonra cömert bak buna dikkat edin. Recülün. Bir adam ki. Recülün bir adam. Alime ilmen, bir ilmi öğrenecek, öğrenmeli yani, ilmi öğrenmeli, din ilmi bu. Yani mühendislik başka, doktorluk başka, kimyakarlık başka, çeşitli ilimler var ya, onlar başka. Onlar dünyaya ait, onları öğren başka. Ama senin burada öğreneceğin ilim, ilmi din. Feneşere ilmehu, ilminizi neşediyor. Mütemadiyen, yani. Para vermiyorlar ki ne söyleyeyim ben de boğazımda gıstamda kaldı. Yani söyleye söyleye hiç yardım eden de yok bana. Yok böyle şey. Allah için söyleyeceğim. Allah için söyleyeceğim. Alime ilmen teneşine ilmehu. Şimdi bizim en büyük tehlikemiz şimdi yaş 60 mı 65 mi oldu mu öyle? Tekadi çıkarıyorlar ya. Ben kaldı kavganı nasıl tekadi maaşı da veriyorlar. Köşede oturur Allah da oturun. O yok. Ölünceye kadar vazifende İlmini neşedeceksin. İlim. Vazifede olmazsa ilmi neşedemezsin ki. Vazifeden ayrıldın mı? Çekilirsin bir kenara. Olmaz. İlmini neşedeceksin. Herkese ilmi duyurmak lazım. Onun için Müslümanın ilk vazifesi herkes hoca olacak yani. Ashab-ı kiram nasıl hepsi hocaydı? Ashab-ı kiram hepsi hocaydı. Neden? Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem dinlediklerini belliyorlar. Bu bellediklerini belletiyorlar başkalarına. Öğretiyorlar. Ve bu sırada ilim az zamanda şarkıyla garp arasına yayıldı gitti. Bu ilimin yayılması Ashab-ı Kiram'ın sayesinde. Ne kalemleri vardı zıvalların, ne kağıtları vardı. Kalem kağıtlı bulmak mesele yani. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında Şam'a vali olmuş birisi de bu Cami-i Emeviye diyorlar. Orada bir cami var. Kilise o zaman. Buranın valisi demiş bunu cami yapacağız. Senin evi de Yahudiymiş komşum. Senin evine de demiş, ver bakalım, camiye katalım. Yahudi kıyamamış evine. Gitmiş Hazreti Ömer'e, şikayete. Hazreti Ömer bir kemik parçası almış oradan da, kemik parçasının üzerine nasıl bir yazı yazdıysa yazmış bu valiye ki, bu adama elleşmek gibilerle. Bak, had yok işte. Kemik parçası, Hazreti Ömer kemik parçası kırdıymış ama. Evlerde belki bulunur da, kırdı olduğu için kağıt aramaya lüzum yok. Basit tarafından işi halletmek. Şimdi daireler kapandı. İstikahat yok, şu yok, bu yok, yok. Hemen oradaki bıçakların cevabını vermiş. Ha. Onun için asıl cömert benden sonra. Asıl cömert ilmi öğrenip neşedenler. İlmi öğren, neşet. Mühendis olacaksın, faydan sana. Ölünceye kadar faydası var sana. Öldükten sonra bitti. Doktor olacaksın, ölünceye kadar sana faydası var. Öldükten sonra yandı. Ne olursan ol. Ama ilim, dünyada da faydası var sana öldükten sonra. Öldükten sonra en büyük fayda zaten o zaman oluyor. Onun için asıl şey, vallahi hayrun ve ebka. Vel ahiretü hayrun ve ebka. Hayırlı olan ahiret. Baki olan ahiret. Onun için bütün gayretler o ahireti kazanmakta. O kazanmak için de iman ve imanın muhafızı için mücadele. İman güzel bir nur. Herkes ister onu kapsın. Çok güzel bir cevahir o. Bu cevahiri evvela şeytan istiyor kapsın. Arkasından nefis istiyor kapsın. Arkasından insan düşmanları istiyor kapsın. Kaptırmamak için uğraşacağız. Uğraşacağız. Ne zaman kadar? Ölünceye kadar. Şurada bir tane daha kalmış. Ela uhbirküm bimâ füve ahvefu aleyküm indi. Benim yanımda en korkulu bir şey var. Bunu size haber vereyim mi? Çok korkuyorum bundan ben. Benim indimde sizin için korktuğum bir şey var. Çok korkuyorum ben. Ahvefu aleyküm. Neden? Miel Mesih. Eşşirkül hafid. Şirki hafiden. Gizli bir şirk. Nedir o? Riyakarlık. Riyakarlık. Biz bu riyakarı daha öğrenemedik. Şey en kolayı. Şimdi seçim vakti geldi miydi? Hep camiye gülürler. Vaazını ederler. Sen evvelce neredeydin? Evvelce neredeydin? İşte bu riyakarlık, gösteriş. Burada ben de Müslümanım diye kendi boyunu gösteriyor. Biz de aldanıyoruz. En korktuğum bu diyor Cenab-ı Peygamber. En korktuğum şey neymiş? En yekûmer racûl yâmelü limekânî racûl. Allah dinimizi affetsin. Tevfik Kadı Samadaniyesine mazaretinde sevdiği ve razı olduğu kulların arasına cümlemizi kabul eylesin inşallah. Allah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azim el-kerim el-lebi. La ilahe illahu el-hayyel gayyum ve netubi ileyk ve nes'elhü tevbete vel-mağfirete vel-hidayete lena innehu hüvet-tevvabur-rahim. تربت عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. Bu istiğfardır ama bir istiğfar daha var ki Cenab-ı Peygamber Seyyid istiğfar diye ad koymuşlar. İstiğfarların başı yani. Seyyidleri. Bunu sabahleyin 3 kere okursanız, akşam yatarken de 3 kere okursanız, sonra o gün ecel gelecek olursa cennetlik olursunuz. Onun için hem kısa, hem az, hem de en çok faydalı. Hatadan hiçbir zaman salim olmuyoruz. Günahlardan salim olamıyoruz. Ne olursak şeytan peşimize, nefis peşimize aldatıyor bizi. Onun için bu duayı yapacağız. Beraber. Allahümme ente Rabbi. Oo, ne söz bu ya? Allahümme ente Rabbi. Sensin benim Rabbim ya Rab. Kimse yok karşında ama. Hitap varlığın sahibine. İnanıyorum ki bu varlık, bak şuna dikkat et. Bir şey ki, var ortada yaratılmış bir şey. Bu kendinden olmamıştır. Bunun bir yaradan vardır. Her hadise bir muhdis, her şey, her mevcudun bir yaratıcısı var. Hiçbir şey bulamazsın ki yaratıcısı olmasın. Bütün mevcudatın yaratıcısı Allah. Göklere bak, aylara bak, yıldızlara bak. Bunların hepsinin yaratıcısı Allah. İşte bu Allah'a inancımız oluyor. Diyoruz ki bu kendi kendine olmaz. Canım tabiatın icabı olur işte. Niçin olmasın? Şu maddeler şöyle birbirlerine birleşmiş. Böyle olmuş. Ben senin takyenin de tabiatın eseri olduğunu söyleyeyim de sen de bana de ki bu bezler şuradan buradan toplandı. Takye oldu başıma kodum. Oluyor mu? Olmaz. Yapan var. İplik olacak. Makineye girecek. Hanım yapacak. Başımıza girecek. Yapmadan olmuyor. Cami kendi kendine oldu mu? Hayır, bir yapanı var. Ama 1000 sene, 10 bin sene ne olursa olsun bir yapanı var. Kainat elbette bunda bir yapanı var. Kim? Allah. Bu imandan dolayı Allahümme ente Rabbi Bu mülkün sahibi sen ve benim de Rabbimsin ya Rabbi. Biz kendi kendimize bir bebeklik ya. Bu bebeklikten bu hale geldiğimiz vakitte bizi kim yetiştirdi bu hale? Anam babam diyeceksin ama ananın babanın da dahli ne kadar? Kudret Allah'ın. Kuvvet Allah'ın. Bak ekmek yiyoruz. Buradan çıkıyor, topraktan çıkıyor değil mi? Onu yiyoruz. Ne oluyor? Kan oluyor vücudumuzda. Bu kan ne yapıyor? Bu vücudu işte harekete getiriyor, yürütüyor. O kadın içerisinden evlatlık tohumu nereden geldi? O kandı. İşte devrediyor vücutta. Ama o erkeklik denilen, Türkçe adı meni denilen şeyin husulü ki onun içerisinde evlat var. Onun içerisinde evlat var. Bakıyorlar doktorlar. İşte bunun içinde çocuğun var senin diyorlar. Oğlan veya kız olduğunda tespit edebiliyorlar suyun içerisinde. O suyun içerisinde onu halk eden kim? Sen gidin o ekmeği, o ekmek kan oldu, o kandan da o çocuk oluyor. Bak onu onu içeride yapan kim yani? Kim yapıyor bu işi? Bu kudretin sahibi kim? Allah, Allah, bir Allah. Sen bunu gözünün önünde görüp dururken bu Allah'a inkar et de bu Allah'ın yolundan kaç. Bundan daha deli, bundan daha şerli bir insan olur mu? En deli, en şerli insan bu işte. Kendinde, bak hülfetinde neler var senin? La ilahe illa en, senden başka mabud tanımam ben ya Rabbi. Mabudun hak sensin. Varlığın sahibi sensin. Bu gavurların, putların, mutları hep laftan ibaret. Halak seni. Beni sen yarattın. Beni sen yarattın. Canım, bu bir insanda, bir erkekte kim bilir ne kadar erkek tohumu oluyor. Kaç tane çocuğun oluyor? Çocuğun kaç tane oluyor? Ya 3, ya 5, ya 10. Ondan sonrası ne oluyor? Ondan sonrası olmuyor. Neden olmuyor? O kadar takdir acayip. Hepsinden olsa tohum atıyorsun tarlaya, tarladan hepsi bitiyor. Ama insandaki öyle değil. Takdir ilahi ne kadarsa o kadar olacak. Onun için halak seni. Bana sen o takdir etsin de bak ben dünyaya geldim, sen yarattın. Ve eni adlük. Ama ben senin kulunum ya Rabbi. Ben başka iddiacı değilim. Kulum senin. Kulum, kul, kul. Kulum. Ve eni ala ahdik. Ha, biz ilk yaratılışımız var bizim. Cesetsiz bir zamanımız var. Ceset olmadan ilk yaratılmış. Kâhû bela dediğimiz elestü bir Rabbimdeki belki ilk alemde verdiğimiz söz. Bela dedik. İman ettik Allah'a. Sensin bizim Halik'imiz dedik. Ben o ahdin üzerindeyim ya Rabbi. O verdiğim sözün üzerinde duruyorum işte. O zaman dedi. Bugün de onu ispat ediyorum. Bak emrinin üzerindeyim. Estağfurullah gücüm yetiyor. Euzbiki min şerri mağfanat ebu deki bin nimet ki aleyye ve ebu bizden bir fagfirli fe innehu la yagfir zünubeyi unutmayalım. Bunun kitaplarımızda var. Yazsanız da olur. Hem mutlaka ezberleyin ve çocuklarınızı da ezberletin ve bu Allah'ın varlığını, birliğini çocuklara. Şimdi Allah herkes var diyor. Yahudi de Allah var diyor. Yahudi de Allah var diyor. Amerikalı da Allah var diyor. Fransız da Allah var diyor. Allah var demekle ne olmuyor? Allah'ın birliği ve Resulullah'ın da tasdiki lazım. Allah bir demekle de olmaz. Allah bir demekle de olmaz. Ben Allah birdir biliyorum. Başka Allah yok. İyi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdik edeceksin. Kitab-ı ilahiyi tasdik edeceksin. Kitab-ı ilahi olan Kur'an-ı Zümşan'ı tasdik etmedikçe, ona iman etmedikçe, peygambere iman etmedikçe, iman olmuyor. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikatı sana dayanesine mazhar eylesin. Seyyiatlarımızı da fazl-ı keremiyle, lütfu inayetiyle, affı mazhretine mazhar olan kulların arasına ilhak buyursun. Gelecek ders, harplerde, harpler için, harp için beslenen hayvanların sevabından olaraktan başlayacaktır. Allah cümlemizi tevfikatı sana dayanesine mazhar buyursun, hepsi himayesinden bir an olsa da ayırmasın. Lillahi'l-Fatiha. Subhan Rabbil Aliyyil Alil Vehhab. Elhamdülillahi Rabbi Hamdihi. Salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim.